23,99 za 12-pak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy już piątek, 11 września, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Mniej niż 0,5% szkół wróciło do nauczania zdalnego po niemal 2 tygodniach roku szkolnego. O Białorusi, Turcji i Chinach będą dziś mówić w Lublinie premierzy Grupy Wyszehradzkiej. 19 lat temu terroryści zaatakowali World Trade Center w Nowym Jorku. 46 szkół przeszło całkowicie na nauczanie zdalne, 92 częściowo. To niespełna 0,5% wszystkich placówek. Takie dane podało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na razie nie wiadomo, co ze szkołą w Łodzi, gdzie zakaził się nauczyciel. Przypomnijmy, decyzja o tym, czy przejść na nauczanie zdalne, należy do dyrektora, sanepidu i władz miasta. Uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek, chyba że zaleci to dyrekcja. A szef resortu Dariusz Piątkowski zapewnia, dzieci mogą normalnie jeździć na wycieczki. Na razie nie ma przeszkód epidemicznych, które by zabraniały. Skoro dzieci mogły wyjeżdżać na zorganizowany wypoczynek, spokojnie szkoły mogą także przy zachowaniu tych wszystkich rygorów dotyczących chociażby transportu i potem pobytu w miejscu wycieczki takie wyjazdy organizować. A w czwartek przybyło 506 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 12 osób, a przeszło 900 wyzdrowiało. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie małopolskim. 99 przypadków, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są przypadki rozproszone, mówię, małe ogniska właśnie i szkoły, miejsca kultury religijnego i także restauracje, czyli no te miejsca, gdzie się spotykają dość duże ilości. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 72 453 infekcje koronawirusem. Wyzdrowiało 58 069 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej będą dziś w Lublinie rozmawiali o sytuacji na Białorusi. Krótko po południu Andreja Babisza z Czech, Wiktora Orbana z Węgier i Igora Matowica ze Słowacji przywita szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Wśród tematów znajdzie się też koronawirus i relacje z Chinami oraz Turcją. Politycy będą uzgadniać stanowisko przed następnym posiedzeniem Rady Europejskiej. O wspólne stanowisko wobec Turcji zaapelował do państw Unii prezydent Francji. Emmanuel Macron także wziął udział w szczycie przed szczytem razem z przywódcami 7 unijnych krajów z rejonu Morza Śródziemnego. Europa potrzebuje wspólnego i mocnego głosu wobec Turcji, powiedział prezydent Francji na konferencji prasowej w Ajaccio. Turcja nie jest już partnerem w tym regionie. Regularnie prowokuje deklaracjami, które nie przystają do takiego państwa, oświadczył francuski prezydent. Francja od kilku miesięcy krytykuje działania tureckiego rządu. Według francuskich władz Turcja dopuściła się nieakceptowalnych zachowań wobec francuskiego okrętu działającego w misji NATO u wybrzeży Libii. Francja poparła także Grecję i Cypr w konflikcie z Turcją o prawo do eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego pod dnem Morza Śródziemnego. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 19 lat temu doszło do zamachu na World Trade Center. Tegoroczne obchody będą skromniejsze z powodu pandemii. Zwykle na Manhattanie uczestnicy uroczystości odczytywali nazwiska ofiar. W tym roku będą one odtwarzane z taśmy. Jak zwykle flagi na budynkach rządowych zostaną opuszczone do połowy masztu, a w Nowym Jorku o godzinie 8:46, czyli po południu polskiego czasu, rozdzwonią się dzwony. 11 września 2001 roku porwane przez terrorystów z islamistycznej Al-Kaidy samoloty uderzyły w dwie wieże Światowego Centrum Handlu. Zginęło niemal 3000 ludzi. Zostajemy w Stanach. Gwałtowne pożary na zachodzie kraju powodują coraz większe spustoszenie. Są pierwsze ofiary śmiertelne. Kilkanaście dużych i dziesiątki mniejszych pożarów pustoszą Kalifornię, Oregon i Waszyngton. W wielu miejscach zachodniego wybrzeża niebo zmieniło kolor na pomarańczowy i zasnute jest kłębami gęstego dymu. Ogień zrównał z ziemią niemal całą miejscowość Malden w stanie Waszyngton. Spłonęły tam setki domów, urząd gminy, biblioteka i straż pożarna. Jak dotąd w zgliszczach znaleziono 7 ciał. Wśród śmiertelnych ofiar pożarów jest roczne dziecko. Media społecznościowe pełne są wpisów, że pożary są wywoływane przez aktywistów z organizacji Antifa albo przez prawicowych ekstremistów. Policja stara się dementować te informacje, ale plotki rozprzestrzeniają się szybciej niż ogień. Powodem pożarów na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych są rekordowo wysokie temperatury, niska wilgotność powietrza oraz silny wiatr. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wyjście Żydów z Egiptu, zdjęcie z krzyża i inne obrazy pędzla Tomasza Dolabelli, nadwornego malarza królów z dynastii Wazów, można od dziś oglądać w Zamku Królewskim w Warszawie. Jak mówi dyrektor zamku, profesor Wojciech Fałkowski, kilkusetletnie dzieła mają nowoczesną oprawę. To jest wystawa z piękną scenografią, nowoczesną, która nie podkreśla archaicznego i bardzo dawnego rodowodu tych obrazów, które przecież powstały 400 lat temu, tylko wydobywa z nich wszystkie kolory, światło, śmiałe kompozycje i pokazuje je w takim anturażu scenografii zupełnie nowoczesnej. Wystawę będzie można oglądać do 6 grudnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy kraju napływa chłodniejsze, a na południu cieplejsze powietrze. Od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 nad morzem, do 22 i 23 na południu i południowym zachodzie. Dziś przeważnie pochmurno, nad morzem, a także w górach w drugiej połowie dnia możliwy słaby, przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Spróbuj opiewać okaleczony świat. Pamiętaj o długich dniach czerwca i o poziomkach, kroplach wina rozy, o pokrzywach, które metodycznie zarastały, opuszczone domostwa wygnanych. Musisz opiewać okaleczony świat. Patrzyłeś na eleganckie jachty i okręty. Jeden z nich miał przed sobą długą podróż, na inny czekała tylko słona nicość. Widziałeś uchodźców, którzy szli donikąd. Słyszałeś o prawcu, którzy radośnie śpiewali. Powinieneś opiewać okaleczony świat. Pamiętaj o chwilach, kiedy byliście razem w białym pokoju i firanka poruszyła się. Wróć myślą do koncertu, kiedy wybuchła muzyka. Jesienią zbierałeś żołędzie w parku, a liście wirowały nad bliznami ziemi. Opiewaj okaleczony świat i szare piórko zgubione przez drozda i delikatne światło, które błądzi i znika i powraca. Tak, tej rocznicy lepiej, żeby nie było. 19 lat temu wiersz Adama Zagajewskiego Spróbuj opiewać okaleczony świat został opublikowany w New Yorkerze. Napisano oczywiście wcześniej, ale redaktor działu poezji tygodnika uznała, że właśnie on jest w stanie sprostać temu, co w istocie symbolicznie rozpoczęło XXI wiek. 11 września 2020 roku tak właśnie otwieramy Trójkę pod Księżycem, ale posłuchawszy jeszcze muzyki ze wspólnej płyty Płotka Pawlika i Adama Zagajewskiego, na której wystąpił m.in. Marek Pałata, porozmawiamy o tym, jak teatr próbuje wyswobodzić się z sieci. Barbara Marcinik, Grażyna Oczkowska, Kuba Sadowski. O właśnie, zapraszamy do drugiej. I szare piórko zgubione przez drozda i delikatne światło, które błądzi, powraca i znika. Widziałeś uchodźców, którzy szli donikąd. Powinieneś opiewać okaleczony świat. Dziękujemy. W składzie, który podałam, jesteśmy sami, ale sieć, z której uwalnia się teatr, mimo wszystko będzie nam jeszcze towarzyszyła, gdyż za pomocą komunikatora internetowego mamy szansę poszerzyć nasze grono. Czy jest więc z nami krytyk, autor bloga kulturalnego, niegdyś mój radiowy kolega Tomasz Domagała? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dystans między nami wymusza także fakt, że nasz gość dotarł właśnie do Szczecina, czy tak? Tak, tak, jestem w Szczecinie, gdzie jutro rozpoczyna się, właściwie dzisiaj wieczorem rozpoczął się prolog 55. Festiwalu Małych Form Teatralnych Kontrapunkt. Taka mała impreza, która zastępuje tę dużą majową i ma być prologiem do Kontrapunktu 2021 roku. Ustalmy fakty. Wczoraj wieczorem, czyli 10, we czwartek. Tak. Okej. Okay. O prologu 55. Kontrapunktu porozmawiamy później. Na razie sprawy natury ogólnej, panie Tomku, także bardzo proszę. A czy mogę jeszcze opowiedzieć anegdotę o Adamie Zagajewskim, skoro już jesteśmy przy Adamie Zagajewskim i tak pięknie rozpoczął nam ten program? Ja zawsze mogę na pana liczyć, proszę. Otóż parę lat temu powstał taki film, który wyreżyserowała pani Magdalena Piekosz. Był to film Widok Krakowa. Tak. Narratorem tego filmu był właśnie Adam Zagajewski. Opowiadał o literackim Krakowie, o różnych wielkich postaciach krakowskiej literatury i polskiej literatury. Między innymi oczywiście o Czesławie Miłoszu czy Wisławie Szymborskiej. Mhm. Ja byłem asystentem Magdaleny Piekosz przy tym filmie i pan Adam, kręciliśmy drugą ekipą zdjęcia i pan Adam przyszedł któregoś razu i mówi do nas: słuchajcie, w kościele świętej Katarzyny był taki sad, piękny sad. Zakonnice tam uprawiały jabłka, grusze, śliwy. I ja jako mały chłopiec tam po tym sadzie czułem się tam jak w raju, było tam wspaniale. I mówi: wiecie co, jakbyście załatwili tam pozwolenie, bo tam jest wszystko pozamykane, ten sad jest w środku nieczynny dla ludzi, jakby zamknięty, jakbyście załatwili pozwolenie, to może tam byśmy trochę pokręcili tych zdjęć, a ja bym ten sad odwiedził. Oczywiście stało się tak, jak się miało stać. Sad został dla nas specjalnie otwarty, weszliśmy tam z kamerą i przybiegł chyżo pan Adam Zagajewski, żeby spotkać się ze swoim dzieciństwem. O, pięknie. Wszedł, chodził. Te grusze i jabłka dalej, myślę, były te same, bo bardzo stare te drzewa w tym sadzie się znajdowały. I pan Adam tak chodził po tych trawach, między tymi drzewami chodził. Myśmy oczywiście kręcili. Już po pół godziny przyszedł do nas i mówi: strasznie mały ten sad, jakoś taki większy mi się wydawał. No bo to tak jest. Rozumiem, że to jest sad nadal istniejący wokół kościoła świętej Katarzyny, to na Kazimierzu? Tak. Tam jest taki mur między skałką a kościołem świętej Katarzyny i tam właśnie jest taki zamknięty teren. On teraz jest już bardziej otwarty, bo tam jest zrobiony w części parking, więc jakby się wjeżdża na ten parking. Cudowny pomysł, naprawdę. Część sadu przeznaczona na parking. Brawo! Marzymy o takich rozwiązaniach. Ach, no to przecież stary polski trend. Zabetonujmy się. Tak. Bardzo, bardzo miło. Coraz bardziej optymistycznie. No, a ja teraz powrócę do swojego scenariusza, gdzie sobie napisałam, że będą pytania natury ogólnej i bardzo proszę, by nasz gość zachował się dyscyplinarnie, to znaczy odpowiadał ogólnie na razie, bo szczegóły nastąpią w dalszych częściach naszego spotkania, gdyż potrwa ono, jak może państwo domyślają się, do godziny drugiej. Otóż 6 czerwca, panie Tomku, pozwolono teatrom otworzyć się po 3 miesiącach zamknięcia, zwanego po angielsku lockdownem. No i co? Czy w skrócie jest pan czy jest pan w stanie w skrócie odpowiedzieć na moje pytanie, co wydarzyło się dalej? Tak, teatry poszły dwoma drogami, jakby takimi głównymi. Pierwsza droga to taka, że rzuciły się na to zarządzenie, że można, i część premier odbyła się w teatrach, oczywiście z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, maseczek, mierzenia temperatury, podpisywanie oświadczeń i różnych, nawet nie zliczę tych wszystkich obostrzeń, którymi byliśmy poddani, a część teatrów jakby przeraziła się sama w sobie i była zamknięta, i dyrekcje tych teatrów stwierdziły, że lepiej poczekać do września. W tej chwili prawdopodobnie już wszystkie teatry jakoś tam się otwierają. Muszą, bo inaczej po prostu nie przetrwają ze względów finansowych. Oczywiście zaczęły się dywagacje, o których Państwo nawet nie mają pojęcia na pewno, ale to były takie ciężkie dywagacje, bo to są instytucje publiczne, tam odpowiedzialność jest bardzo, że tak powiem, egzekwowana jakby prawem i wszystkimi zarządzeniami rządowymi, zarządzeniami sanepidu, więc zaczęły się takie po prostu... Pamiętam taką rozmowę z jedną z dyrektorek teatru w Krakowie, która mi mówiła, nie wiem, czy 60-letni aktor może wyjść na scenę, no bo oczywiście publiczność jest w maseczkach i ewentualnie będzie w odpowiednim reżimie siedziała na widowni, ale co z aktorami? Czy oni mają grać bez maseczek, czy w maseczkach? Czy 60-letni aktor powinien wyjść na scenę, czy nie powinien wyjść na scenę? Z takimi to dylematami pewnie i do dzisiaj dyrektorzy instytucji państwowych, ale też i teatrów prywatnych, które mają jeszcze gorzej, bo nie mają żadnych dotacji. W większości ich dochody były z biletów, w związku z tym no, teatr nie jest w łatwej sytuacji. Jak sobie te teatry poradziły? No, to już by trzeba pytać konkretne zespoły. Natomiast jeszcze dorzucę taką ciekawostkę. 6 czerwca, to była sobota, tak, teatry mogły zacząć wznowić swoją działalność. I pierwszy wznowił ją, tak troszeczkę można powiedzieć, w cudzysłowie, z jajem, Teatr Solskiego w Tarnowie, który o godzinie 12 w nocy tego pierwszego dnia zagrał bajkę Jasi Miałgosia. No fantastycznie. Widzi pan, naprawdę, proszę o więcej tego typu anegdot. Ale rzeczywiście no, sytuacja bardzo trudna, trudna dyrektorów tych teatrów, bo oni zostali, że tak powiem, ubrani w odpowiedzialność pełną za to, co wydarzy się, kiedy zdecydują się zacząć pokazywać spektakle premierowe czy niepremierowe, wszystko jedno. Ja tak, widziałam... były też takie dziwne sytuacje, kiedy właściwie okazało się, że na przykład sanepid nakazał mierzenie temperatury, ale z drugiej strony dyrektor teatru jako osoba kompletnie niepozbawiona jakichkolwiek umiejętności medycznych czy potwierdzonych z jakimś wykształceniem możliwości, nie miała właściwie prawa, w ogóle państwo w teatrach w sumie nie mieli prawa badać tej temperatury, więc to wszystko jest tak jakoś trochę w każdym teatrze. Ja muszę się przyznać, że odwiedziłem bardzo wiele teatrów od 6 czerwca. Bardzo wiele, to jest około 20, ale w zaistniałej sytuacji to jestem chyba rekordzistą. Mhm. Natomiast rzeczywiście te różne obostrzenia są bardzo dziwnie respektowane. To trochę jak z urzędami skarbowymi. W każdym mieście urząd skarbowy inaczej interpretuje prawo, w związku z tym tak samo jest z tymi obostrzeniami. Gdzieniegdzie się mierzy temperaturę, gdzieniegdzie nie. Gdzieniegdzie się... No maseczki są oczywiście wszędzie. Oświadczenia są wszędzie. No i teatr ruszył. Wziął ten swój wielki wóz i ruszył do przodu. Ruszył też festiwale teatralne oczywiście, bo jakby też nie było powodów, żeby je zatrzymać. Mhm. No i dlatego mamy powód, żeby z kolei rozmawiać na ten temat. To nie będzie... użyję metafory, pusta noc, w innym rozumieniu niż to podstawowe, ludowe. Otóż, to może do pana anegdot i do pana odpowiedzi taki aneksik. Ja byłam niewiele razy w teatrach i 2 razy zmierzono mi temperaturę. I za każdym razem za pomocą kamery. Czyli nikt oczywiście nie wręczał mi termometru. Więc to tak troszkę zabawnie wyglądało, bo rzeczywiście stawało się przed tym takim ekranikiem. No i już. I potem jest takie hasło, można wejść. Nie słyszałam tak. ani raz hasła, nie można wejść. Zresztą u nas w Trójce też stoi taka kamerka i na cały hol krzyczy ten robot, można, nie, że wejście dozwolone. Tak więc muszę się kiedyś zaczaić i przyłapać chociaż jedną osobę, to oczywiście jest głupi żart, kiedy, i usłyszeć to hasło, nie dozwolone. Kiedyś zresztą pan strażnik, który zmierzył mi temperaturę jeszcze za pomocą takiego bardziej, że tak powiem, tradycyjnego termometru, powiedział, że jest pani zimna, jest pani za zimna, nie mogę pani zmierzyć temperatury. Proszę siadać, ogrzać się i dopiero wtedy wrócić. To są tego typu sytuacje. No, ja też miałem ostatnio 36,0 i zastanawiałem się przez pół spektaklu, czy to już znaczy, że to jest z drugą stronę, to też jest niedobrze, czy nie. Ale już potem spektakl był na tyle dobry, że przestałem się nad tym zastanawiać. Nie, to my mi daliśmy już 5-4, 5-1, także no dobrze, koniec żartów. A więc był pan 20 razy mniej więcej w teatrze od tego momentu. Tak się złożyło. Aha, i zdążył pan obejrzeć 20 premier, czy były wśród tych spektakli również niepremierowe? Nie, ja się już nie wybierałem na inne, dlatego że po prostu też no jakby krytyk teatralny też jest człowiekiem, więc staram się uważać. Ja też mam jakieś tam swoje choroby współistniejące, więc staram się jak najmniej narażać na kontakty z ludźmi, no ale w teatrze, jak Państwo wiedzą, nie jest to zbytnio możliwe, żeby się z tymi ludźmi, czyli z Państwem po prostu nie spotykać, więc dochowuję tych wszystkich reżimów. Jeździłem na to, co było, że tak powiem, do obejrzenia, co się nie udało dokończyć przed COVID-em. To właśnie o tych najciekawszych doświadczeniach porozmawiamy później. Jeszcze tylko wróćmy do obaw, lęków spowodowanych właśnie sytuacją zaistniałą. Obawy były, pan powiedział, tego typu, że aktor może zarazić aktora. Dalej, że widz mimo wszystko może zarazić drugiego widza, ale też były obawy o sytuację ekonomiczną teatrów. Niektóre właśnie nie zdecydowały się na granie w czasie wakacji, by dokończyć sezon, tak przerwany w połowie, ponieważ uważały, że połowa widowni nie jest w stanie pokryć kosztów, nie wiem, jak to się nazywa, stałych danego teatru. No i nie ma sensu otwierać, tak? Więc te problemy finansowe czy ekonomiczne były też przynajmniej dwojakiego rodzaju. No, powiem jeszcze coś takiego być może paradoksalnego i Państwo nawet nie uwierzą, ale przepisy polskiego prawa są tak skonstruowane, jeśli chodzi o zaplecze teatralnych, o zaplecze teatrów w ogóle, finansowania teatrów, że teatr tak naprawdę najbardziej korzysta, kiedy nie gra. No właśnie. Dlatego, że wtedy nie jakby spektakl, nie trzeba dokładać do interesu, może tak w skrócie, bo to też 12 w nocy to nie jest dobry moment, żeby wyjaśnić wszystkie zawiłości prawne. Tak. Więc jakby troszeczkę to trochę wygląda tak paradoksalnie, że w tej sytuacji te teatry i tak były, wiele spektakli było z zasady nieopłacalnych. W związku z tym oczywiście pogłębiło to tylko problemy teatrów, ale jakby przynajmniej w takim mentalnym, wydaje mi się, sferze, to jakby nie za bardzo się to zmieniło. Dyrektorzy teatrów i tak muszą szukać sponsorów, kombinować, jak tu pożenić różne sprawy, żeby to wszystko wyszło chociaż na zero. Zapraszamy Państwa, by Państwo z nami pozostali do tej drugiej godziny. Zdaję sobie sprawę, że może nie wszyscy interesują się teatrem, ale od czasu do czasu proszę nam pozwolić, a poza tym no jednak pewne sytuacje dotyczą też większości Państwa i różnych sfer, dziedzin życia. Już bardzo dziękuję pani Aleksandrze, która do mnie napisała, że właśnie wróciła z wakacji, powróciła do słuchania Trójki. Jest mi ogromnie miło. Proszę państwa, każdy każdy sygnał od państwa jest na wagę złota. Naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie jest żart, mimo że ja tak udaję, że żartuję. No, sytuacja jest taka, że bardzo państwa prosimy o to, by państwo z nami byli. To jeszcze takie jedno pytanie, może odpowiedź nie będzie zbyt atrakcyjna, przepraszam znowu, ale to mnie bardzo interesuje. Czy jest pan w stanie ocenić proporcje pomiędzy tym, co w tej chwili jest na żywo w teatrach, a tym, co jest, czego bardzo nie lubię, przepraszam, online? Właściwie trzeba powiedzieć, że jakieś w tej chwili no, trudno mi jest w sumie jakoś tak wiarygodnie odpowiedzieć, ale takie mam wrażenie, to tylko są wrażenia, nie sprawdzałem tego ani nie liczyłem. Myślę, że 85-90% rzeczy już jest na żywo. Online właściwie zupełnie się, że tak powiem, wycofały. A to też z tego powodu, że oczywiście jeszcze to jest związane z tym, że ministerstwo ogłosiło konkurs, żeby wspomóc artystów. To nie był najlepszy pomysł, szczerze, prawdę powiedziawszy. Musieliśmy stawać, ja wypowiadam się w imieniu artystów, więc niech będzie. Tak. Cała branża musiała stawać do konkursu, żeby otrzymać wsparcie, które w innych krajach po prostu otrzymywała, bo nie grała i nie miała możliwości pracowania. Zaowocowało to jakąś niezliczoną ilością projektów online, z których po prostu no, tylko nieliczne były dobre. Reszta to po prostu była masowa. A jeszcze państwo sami przecież mają świadomość, że można obejrzeć jeden spektakl online, dwa, ale w czasie pandemii tych spektakli było po 30-40 dziennie, już nie mówię o tych zagranicznych, które jeszcze dochodziły. I nawet zwykła publiczność, taka nawet nie interesująca się bardzo teatrem, była w stanie obejrzeć jeden, dwa przedstawienia, a potem to po prostu to się już produkowało w niezliczonej ilości i trochę to był taki efekt kuli śniegowej, spotęgowany jeszcze tym konkursem ministerstwa. Po prostu ja mam wrażenie, że ten pomysł w ogóle na to, żeby produkować rzeczy do online'u tylko i wyłącznie po to, żeby pomóc artystom, spowodował też jakby ostateczną śmierć tych online'ów, tych projektów online, ponieważ ich było już tak dużo. Ja przestałem to też oglądać. To było też słabej jakości. Często po prostu o mizernej jakości artystycznej. Było to po prostu słabe, było tego pełno. Artyści robili wszystko, żeby tylko spełnić wymogi ministerstwa. Po prostu był to pomysł głupi. I większość z państwa przecież nawet tym Netflixiem się już przecież też trochę znudziła. Co dopiero takimi projektami teatralnymi, które z jakością ani z poziomem nie miały nic wspólnego. Więc pewnie jak wszyscy ci, którzy nawet się znają na teatrze, oglądali państwo tylko nieliczne rzeczy pewnie i to takie, które ktoś gdzieś chciał zobaczyć, może w innym mieście daleko nie można było pojechać. I to spowodowało tak, żeby już skrócić ten cały mój wywód, że po prostu te projekty online się moim zdaniem skompromitowały już do końca i na razie, póki można chodzić do teatru, to nikt po prostu na te projekty nie zwraca uwagi. Po prostu zwracają teatry, bo muszą się rozliczyć z tych swoich pieniędzy wydanych, więc publikują to w internecie. Pracownicy teatru dają lajki, bo nikt się tym więcej nie interesuje i to jest taki po prostu... No wiecie państwo, w Polsce jest taki zwyczaj, że jak się to najlepiej widać w restauracji, jeśli nie ma gości, to kelnerka koniecznie musi 30 razy myć okna. Tak samo było tutaj, po prostu jeśli nie było pracy, to żeby artyści mogli dostać cokolwiek, to musieli po prostu robić po prostu jakieś projekty, byle co na ostatnią chwilę, byle jak, byle tylko zrobić, żeby się nazywało, że pracowali. No, pozostawiam już państwu ocenę sensowności takich rozwiązań. No tak, ja powiedziałam, że jestem przeciwna, ale zdaję sobie sprawę, że to jest takie trochę hipokrytyczne, bo z drugiej strony w większości przypadków nasi goście też no nie na żywo, znaczy nie w studiu znajdują się, tylko na tak zwanej linii, a więc za pomocą komunikatora jak my teraz, a więc jakość też techniczna jest znacznie gorsza. Czy za pomocą telefonu łączymy się, wiemy jak to wygląda w telewizji. Powiem nie mogę się do tego przyzwyczaić, do tych gości z tych ekraników rozmaitych, z tych krateczek i tych takich powiększonych nosów, bo to przecież nie każdy potrafi siebie sfilmować profesjonalnie, nie zawsze ma dobry sprzęt. Jest to dosyć przerażające istotnie, ale my z tego korzystamy. Inaczej mówiąc, w tej chwili ja z tego właśnie korzystam. Tak, tylko i biję się w pierś, panie... ale z drugiej strony też, gdyby nawet nie było tej sytuacji, a pan był w Szczecinie, to prawdopodobnie nie zapraszałabym pana do studia w Radiu Szczecin, tylko też byśmy w ten sposób rozmawiali, więc to wszystko jest dosyć skomplikowane. To znaczy, to jest skomplikowane, tylko nie zapominajmy, że jednak od telewizji, radia, czy w ogóle programów informacyjnych wszelkiego typu, teatr różni się tym, że jest jego istotą i jakby takim rdzeniem, jakby z esencją teatru jest to, że idziemy do teatru i spotykamy się na żywo. Weźcie Państwo pod uwagę, że kiedy oglądamy spektakl teatralny, to oglądamy go, widzimy główną bohaterkę, która mówi monolog, ale z boku jest jeszcze jakiś inny bohater, z tyłu są jakieś rzeczy, zjeżdża sztankiet, zjeżdża dekoracja, zmienia się coś. Już to, oczywiście teraz tak dla przykładu Państwu to naświetlam. I jakby my mamy ogląd całości, dzieją się symultanicznie, powiedzmy, 3-4 narracje różnych rzeczy na scenie i my mamy je nałożone na siebie. Jeśli oglądamy taką rejestrację przez internet, to tak naprawdę oglądamy spektakl operatora. To jest spektakl człowieka, który z kamerą jeździ tam, gdzie jemu się wydaje, że jest ciekawie. Czasami jest to po prostu wybór też reżysera, który mówi, a teraz najedź tu, najedź tam, ale nie widzimy tego wszystkiego, co się dzieje symultanicznie. Widzimy po prostu tylko taki filmowy, że tak powiem, zapis spektaklu i on naprawdę nie ma za wiele wspólnego z prawdziwym teatrem. Natomiast, no oczywiście jest jakimś ekwiwalentem pewnie w historii teatru bardziej przydatnym, żeby zobaczyć, jak to wszystko, natomiast no, nie zastąpi, jak to wszystko się po prostu wydarzyło, jaki jest w ogóle koncept całości. Natomiast dla Państwa i dla mnie, dla wszystkich, którzy chodzimy do teatru, no, chyba najważniejsze jest spotkanie z żywym aktorem. No i ja się bardzo cieszę, że to no jeszcze nie jest to jakoś dalekie może od ideału, nie jest to jakoś tak jak kiedyś było, ale chyba tak już nigdy nie będzie. Ale teatr wrócił, aktorzy są na scenie, można ich chłonąć, ich energię, oni też się cieszą, że mają do kogo grać. No dobrze, to teraz tak, sprawy ogólne mamy za sobą, za moment przejdziemy do szczegółów, do pewnych przykładów. A teraz piosenka. Tradycyjnie w Trójce pod Księżycem proszę moich gości, trochę z wygodnictwa, by wybrali jakiś program, wybrali jakieś utwory i stworzyli swój program muzyczny. I teraz będzie pierwszy utwór przez pana zaproponowany. Po nim poprosimy, by pan zechciał go, jak to się u nas mówi, wstecznie go zapowiedzieć. A teraz słuchamy. Moi aussi, moi aussi, j'arrive à la vie pour y verser. Loin devant, Jest noc letnia, jeszcze z 10 na 11 września. Trochę trudno uwierzyć w tę letniość. Prognoza świadczy o tym, że już chyba idzie zima wręcz. 10 stopni nad ranem ma być. No, a przeziębić się nie wolno, bo wiadomo co. Proszę Państwa, rozmawiamy sobie o teatrze. Naszym gościem online jest pan Tomasz Domagała, znakomity, troszkę tam chrupie pan, znakomity krytyk teatralny, naprawdę ceniony przeze mnie niezwykle, ale w ogóle znający się na kulturze. I będziemy opowiadali teraz, znaczy pan będzie opowiadał, bo ja widziałam niewiele, jako się rzekło, o tym, co najciekawszego wydarzyło się w tej nietypowej końcówce sezonu 19-20, ale jeszcze powiedzmy o tym, co się nie wydarzyło, czyli o tych festiwalach, które zostały odwołane po wielu, wielu latach, czyli tradycja została przerwana ku naszemu wielkiemu żalowi. Żeby pana rozgrzać, powiem o swoich największych żalach. Bardzo proszę. Numer jeden, brak festiwalu 20 festiwalu Dwa Teatry. To był jedyny, a powiedziałam był, festiwal, jedyne wspólne święto mediów publicznych, czyli Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Bardzo brak. Nie wiem jak tam w telewizji, ale my naprawdę zrealizowaliśmy mnóstwo wspaniałych słuchowisk i można je było wywieźć do tego Sopotu i można było tak też hybrydowo, jak to się mówi, przeprowadzić ten festiwal i nie zapraszać zbyt wielu gości, ale podsumować 20 lat. Straszna szkoda. A więc nie było dwóch teatrów i nie wiem co w przyszłości. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nikt mi niczego nie obiecywał. Nie było w zasadzie Malty, czyli Malta Festiwal Poznań odbywała się w takiej wersji kroczącej. No to któż to ogarnie, jeżeli nie mieszka w Poznaniu nad jeziorem Malta. No i nie było mojego ukochanego absolutnie festiwalu szekspirowskiego, który miał swoje zamiast. I myślę, że tutaj pan może się włączyć, żeby powiedzieć o tym, co było zamiast, a potem o tym, czego nie było. Pan Tomasz Domagała. Tak. Jeszcze mieliśmy wyjaśnić słuchaczom, skąd ta piosenka w ogóle się wzięła. O, przepraszam. Oczywiście, jestem bardzo roztargnioną osobą. Naprawdę nie powinnam po prostu w radiu pracować, bo nie mogę się pozbierać. Nim przejdziemy do szekspirowskiego, który się odbędzie, także nie ma tutaj co płakać nad rozlanym mlekiem, bo znaczy się odbędzie. Proszę Państwa, to wszystko, co my tu opowiadamy z panią Baszką, to jest, wiecie Państwo, to jest wszystko pisane wodą, palcem po wodzie, bo nie wiemy, jakie będą dalsze losy COVID-a i pandemii w naszym kraju i jakby te wszystkie rzeczy są planowane, nie wiemy czy się odbędą. Ja wiem, że odbywa się kontrapunkt, ale to później do tego przejdziemy, tak. Jestem na nim i on się zaczął i pewnie się odbędzie do końca, a co dalej to zaraz. Piosenkę wybrałem specjalną, jest to piosenka Lasy, piosenkarki Lasy Desela, która niestety już nie żyje. Żyła bardzo krótko, urodziła się w 72 roku, zmarła w 2010. Jest amerykańska, meksykańska wokalistka, która właśnie śpiewała taką muzykę bardzo poetycką. Wydała swoją płytę Living Row, która była wielkim sukcesem i była przyjaciółką jedną z ulubionych wokalistek Krystiana Lupy. I dlatego wybrałem tę piosenkę, ponieważ ta właśnie piosenka w 2007 roku w przedstawieniu Mewa, gdzie wybrano specjalnie jeden z wariantów tekstu Czechowa, ukryty do tej pory w petersburskich szufladach, specjalnie dla Krystiana Lupy, w Teatrze Aleksandryjskim w Sankt Petersburgu. Ona wieńczyła spektakl Krystiana Lupy, on miał dwa pokazy w Warszawie, ale generalnie był bardzo fetowany i zdobył Złote Maski na ogólnorosyjskim festiwalu w Moskwie. I ta piosenka właśnie kończyła ten piękny spektakl na podstawie Czechowa. Natomiast jakby wybrałem tę piosenkę dlatego, że Krystian Lupa znowu jest na wschodzie. No w Rosji już nie, ponieważ w 2014 roku. To może o tym więcej powiemy, tylko tak w jednym zdaniu teraz, tak? Tak, tak, ale to tylko tam tak chciałem zajawić, tak? Że na Litwie teraz będzie premiera, natomiast oczywiście w Rosji chciałem tylko dopowiedzieć, że Krystian Lupa odmówił współpracy z trzema wielkimi teatrami jako na znak protestu wobec inwazji rosyjskich wojsk na Ukrainę, więc jakby z Rosją kontakty zerwał, ale o tym Wilnie powiem za chwilę. Tak. Natomiast do tego szekspirowskiego. Otóż oczywiście Teatr Szekspirowski jest teatrem, organizator Festiwalu Szekspirowskiego w osobie nieocenionego profesora Jerzego Limona, dyrektora Teatru Szekspirowskiego i Festiwalu Szekspirowskiego. I zdecydowano się, cały zespół festiwalu zdecydował o przeniesieniu festiwalu na listopad. Na dzień dzisiejszy będą jakieś zagraniczne przedstawienia, no ale to wiecie Państwo, z zagranicznymi przedstawieniami to już jest zupełna rosyjska ruletka, można tutaj powiedzieć. Bo to na festiwalu, który się odbył w Rzeszowie dwa tygodnie temu, to rzeczywiście organizatorzy musieli w ostatniej chwili wymieniać Ukraińców na Rumunów i Gruzinów na Bułgarów, ponieważ oczywiście w międzyczasie pozamykały się granice z tymi państwami, nie można było sprowadzić artystów z zagranicy akurat z tych państw, a z innych można było i to właśnie tak też wygląda organizowanie dzisiaj festiwalu. Można się dowiedzieć na tydzień przed festiwalem, że artyści z danego kraju nie przyjadą, wtedy trzeba na gwałt szukać kogoś, kto przyjedzie z innego, tam gdzie jest otwarte. No myślę, że każdy, kto planował wakacje w tym roku, to zna te problemy. Więc Szekspirowski odbędzie się 20 listopada premierą Burzy Szymona Kaczmarka. Rozpoczęły się właśnie próby w roli Prospera Paweł Smagała. Chyba to już nie jest tajemnica. A skąd ten spektakl? Spektakl będzie, rozpocznie się premierą, która jest produkcją Teatru Szekspirowskiego. Czyli nowość. Który osobiście jakby produkuje, oni rzadko coś produkują. Chyba teraz mieli koprodukcję tych wesołych kumoszek z Windsoru Pawła Aignera i teraz jakby mają swoją produkcję i na rozpoczęcie festiwalu będzie ich Burza. A co dalej, to no niestety jest za wcześnie, żeby o tym mówić, bo wiadomo, nie ma co Państwu robić apetytu na ser, który za szybką jest, że tak powiem, ułożony i wcale nie jest powiedziane, że on stamtąd nie zniknie za chwilę. Więc nie mówmy o tym, co będzie, bo to co jeszcze będzie pewnie czas na to. Natomiast rzeczywiście w zamiast Szekspirowskiego festiwalu w tych projektach online Teatr Szekspirowski zorganizował jakby takie bloki różnych rzeczy poświęconych pięciu najważniejszym dramatom szekspirowskim: Macbethowi, Hamletowi, Burzy, poświęcone Snowi. Poświęcone dramatowi Sen nocy letniej. Dobre. Jeśli nie wiesz, jak się pisze żaba, napisz kijanka. Córka, matka kijanki, przepraszam. No właśnie. Nie wyszedł mi dowcip. Więc sen nocyletni i właśnie wesołe kumoszki z Windsoru. No może to nie najważniejszy dramat, ale chodziło też Teatrowi Szekspirowskiemu o to, że produkowali ten spektakl, mają go w repertuarze, grają go dla państwa w Gdańsku, więc chcieli, żebyśmy się też nad tym zastanowili. Dlatego mówię chcieli, ponieważ zaprosili, Teatr Szekspirowski zaprosił mnie i znakomitego mojego wybitnego kolegę Łukasza Drewniaka, który zajmuje się Szekspirem w Polsce od lat, jest selekcjonerem konkursu Złotego Jurika i widział chyba wszystko szekspirowskie, nawet po kilka razy czasami. I zrobiliśmy takie filmiki, w których właśnie opowiadamy o najważniejszych realizacjach tych dramatów, o których była mowa w polskim teatrze, o liniach interpretacyjnych. Były też niezwykle zajmujące wykłady profesora Limona na temat czasów elżbietańskich. Także no, cały czas są, ponieważ wiszą tam na stronie Teatru Szekspirowskiego, można zajrzeć. Jest to też nieoceniony taka piguła wiedzy dla wszystkich, którzy być może będą musieli napisać jakieś prace albo się zajmują tym gdzieś na studiach, w szkole. Takie, że tak powiem, bardzo ciekawe. Właśnie to jest jeden z nielicznych projektów, który był pomyślany troszeczkę tak w przód, to znaczy nie tylko doraźnie w czasie pandemii, żeby zająć się czas, ale też był pomyślany tak, żeby ewentualnie, gdy już nie będzie pandemii, żeby też się komuś przydał. W związku z tym no, takie nawet jest z naszej perspektywy z Łukaszem ten przegląd tych wszystkich realizacji, tych dramatów, no to na pewno może się przydać studentom teatrologii na przykład, czy polonistyki, którzy będą kiedyś szukali głównych realizacji po 89, na przykład Hamleta, bo my tam mniej więcej omawiamy wszystko. Mhm. I panowie tak, są, przepraszam, na wizji i w dźwięku, tak? Bez tak, dźwięku. Tak, normalnie są nagrane filmiki. Myśmy pojechali do Gdańska, siedli przed kamerami i nawet to zmyślnie poszło, nagraliśmy to. Można z tego skorzystać. I tam jeszcze jest wiele innych rzeczy, ja już w tej chwili nie pamiętam, bo to co tydzień mam jakąś inną imprezę teatralną i jakby szczegółowo siedzę w tym, co teraz. Natomiast to wszystko już gdzieś jest w historii teatru. No tak, to prawda. I mojej. Tam są jeszcze były warsztaty jakieś bardzo ciekawe, były wykłady profesora Limona, one chyba były najciekawsze ze wszystkiego. No naprawdę warto się tam pochylić nad tym. Także Festiwal Szekspirowski się odbędzie. Jeśli chodzi o inne festiwale, jeśli mówimy o tych dwóch teatrach, na chwilę do nich powrócę, to ja byłem wprost zdziwiony, nie wiem z czego to wynikało, ponieważ akurat Festiwal Dwa Teatry jako jeden z nielicznych mógł się spokojnie odbyć w internecie. To znaczy... Nie, no hybrydowo, bo tu chodzi o to, że to jest też wspólne święto, więc żeby się spotkać, no, żeby tak, porozmawiać. Można na odległość rozmawiać, przecież normalnie ludzie ze sobą rozmawiają na plaży, na stadionie. Wszędzie można rozmawiać, tylko nie można by porozmawiać na małym, no takim bardzo kameralnym rzeczywiście festiwaliku. No, oczywiście no tak, nikogo nie oczywiście... krytykuję, ja tylko wyrażam swój ogromny żal, że to się nie mogło wydarzyć, bo wiesz, w internecie to zupełnie co innego, to ja bym nie chciała nawet, bo już powiedziałam dlaczego nie. To jednak, tylko tyle, że spektakle nie są na żywo, tak? Czyli są zarejestrowane i ogląda się je tak jak w kinie, a do kina wolno chodzić. To samo ze słuchowiskami. To jest oczywiście pytanie też o te wszystkie obostrzenia. No, w teatrze trzeba siedzieć co drugi rząd w maseczce, ale to już nie jeden filmik w internecie był, kiedy aktorzy... Jak to co drugi rząd w maseczce? Nie rozumiem. W sensie co drugie siedzenie jest wyznaczone w teatrach. Jest. Ale wszystkie w maseczkach muszą być przecież. I wszyscy musimy mieć w maseczkach, tak, ale co drugie miejsce, 50% tylko obłożenia, natomiast aktorzy jakby ośmieszali ten system postępowania wobec teatru w taki sposób, że jechali na przykład w Intercity, gdzie siedzieli jak, że tak powiem, śliwki jedni koło drugich. No to wcale nie jest śmieszne. To wcale nie jest śmieszne. No ja też troszkę pojeździłam, to widziałam, jak to wygląda. Wiem, jak jest w samolotach. No po prostu wszędzie indziej można nie używać szachownicy. A w teatrze trzeba. No. No teraz jeszcze była sytuacja w Krakowie w zeszły weekend, że była strefa żółta ogłoszona. W związku z tym w teatrach tylko 25% mogło być obłożenia. Czyli jeśli spektakl ma 100 miejsc, to można było 25 osób obsadzić. To jest najbardziej idiotyczna i kretyniczna, że tak powiem, jakaś decyzja. No ale no to jakby nie jesteśmy od tego, żeby... No nie, nie, my nie krytykujemy, no mamy prawo, znaczy, jako obywatele. No to uważam, że to jest skandal po prostu, tak. Że jedyny teatr ma być ukarany za to po tak. prostu, że jest pandemia. Tak. Natomiast jakby wszędzie jest po prostu tłum ludzi, no już nie mówię o tych słynnych zdjęciach z Władysławowa, gdzie po prostu ludzie leżeli jedni na drugim. No ale teatr oczywiście musi być, najlepiej, żeby dwie osoby siedziały na widowni. Także to jest jakaś, tutaj mi się trochę ulało, przepraszam, ale... Ale mnie by się no, też to, bardzo niesprawiedliwe. To uczyniło, gdyż też to obserwowałam jeżdżąc mimo wszystko służbowo, no i głównie do Trójmiasta, jak wiadomo, no to widziałam, co się dzieje i na Jarmarku Dominikańskim, i na Deptaku w Sopocie, a opowiadano mi, co się dzieje w Bieszczadach, które są podobno bezludne, i na Mazurach, nad jeziorami i tak dalej. No, więc brońmy tego teatru i wytłumaczmy no, światu, że to jest najbezpieczniejsze, obok radia oczywiście, miejsce na świecie. O. Ale chcę jeszcze powiedzieć, ale tak, żeby już, że tak powiem, zmienić diametralnie też nastrój, żebyśmy już tak nie narzekali, to powiem szczerze, że teraz na festiwalu w Rzeszowie, w transmisję drugiej edycji tego międzynarodowego festiwalu prowadziłem spotkania, trzy. I ja tam prowadzę spotkania już trzeci rok, głównie na festiwalu Teatru Nowego, który też się odbędzie w listopadzie, ale też na transmisjach prowadziłem i muszę powiedzieć, że nigdy jeszcze nie widziałem, w ogóle w całej Polsce, nie widziałem tak wielu osób, które zostały na spotkaniach po spektaklach. A, zgłodniałe wiem, to jest... towarzystwo, tak? Spragnione i zgłodniałe. Chcę właśnie w to wierzyć, że państwo, którzy lubią teatr, kochają teatr, nie mogą bez niego żyć, naprawdę się stęsknili za żywym kontaktem z aktorami i dlatego siedzieli na tej widowni Teatru Rzeszowskiego. W ogóle trzeba powiedzieć uczciwie, to pierwszy festiwal duży zrealizowany od A do Z po pandemii. Moim zdaniem należy bardzo, że tak powiem, podziękować i dyrekcji tego festiwalu Janowi Nowarze i jego dzieckowrom za to, że zdecydowali się w ogóle to zrobić bez względu na wszystkie jakby utrudnienia, bo tak by dali też taki przykład, że można i że trzeba to zacząć robić i bardzo wielu osobom wiem, ten w ogóle fakt, że się festiwal jakikolwiek odbył, dodało otuchy, że no to skoro tam się odbył, no nic się nie stało, no to trzeba pracować dalej i widzowie są, przychodzili, byli na spotkaniach, byli na różnych innych imprezach towarzyszących, takich jak koncerty czy wernisaże, w związku z tym inne festiwale też z jakąś takim większą nadzieją i taką jednak no jakimś takim większym spokojem spoglądali w przyszłość, że jednak ten teatr no nie umarł. No w najtrudniejszej sytuacji są festiwale międzynarodowe naturalnie, no bo tu chodzi o to, czy będą granice otwarte, czy nie będą otwarte i w którym kierunku będą pozamykane i tak dalej. Więc rzeczywiście tutaj problem ma profesor Limon na festiwalu szekspirowskim. Tak, no tylko właściwie dlatego, no dlatego właśnie, że kontakt został przełożony toruński na przyszły rok. A co z Boską Komedią? A nie, Boska Komedia jest tylko polska, tylko... Boska Komedia jest tylko polska, natomiast jury było zagraniczne. Ale z tego, co wiem, jestem jednym z selekcjonerów tego festiwalu. Na razie są takie plany, że nie będzie po prostu konkursu w tym roku, będzie przegląd, ale nic państwu więcej nie powiem, bo to się wszystko też zmienia. Festiwal dopiero w grudniu. Myślę, że tyle mogę powiedzieć, że dyrekcja uosobiona w osobie... Człowiek dziczeje troszkę jednak w tych różnych sytuacjach oddalenia, zamknięcia i tak dalej. Tak. Musimy się na nowo uczyć komunikować ze sobą. W każdym razie, podsumowując, Boska Komedia będzie na pewno. Publiczność krakowska może być pewna, że festiwal się odbędzie. W jakiej formie jeszcze do końca nie wiadomo. Na pewno wiadomo tylko tyle, że to jest oczywiście informacja na 80%, że nie będzie konkursu, natomiast spektakle przyjadą, będą różne sekcje, a jakie, o tym pewnie dowiedzą się Państwo w stosownym czasie, oczywiście, tam festiwal jest w grudniu, jasne, więc nie wiadomo oczywiście jeszcze. I Kontakt i Dialog, to są dwa największe piękne festiwale z dużą tradycją w Polsce. Kontakt, spotkanie Wschodu i Zachodu w Toruniu oraz Dialog we Wrocławiu. Dialog. We Wrocławiu bardzo duży festiwal międzynarodowy. Wiąże je osoba oczywiście Krystyny Majser. Miały się odbyć w tym roku. Nie odbyły się. Dialog to w ogóle ma jakiegoś pecha, bo miał się odbyć w 2019 roku. Potem został w atmosferze skandalu przesunięty na 2020, teraz na 2021. No, módlmy się, żeby niech się Państwo modlą, do kogo chcą, żeby się w ogóle odbył, bo tak jakoś ja nie każde mam. Tak, każde zawieszenie, każde oddalenie stanowi rodzaj też takiego znaku zapytania. Tak, tym bardziej, że wrocławska będzie kultura poza Teatrem Kapitol właściwie i Teatrem w Podziemiu, który coś próbuje robić, to moim zdaniem trochę leży i kwiczy, więc... Nie, no współczesny też. No, też a, jeszcze jest współczesny, przepraszam. Tak. On teraz dopiero dlatego, że miał remont, więc rzeczywiście, oczywiście, od tego niedawna powodu tam rzeczywiście... Tak. No, pozdrawiam Teatr Współczesny. Widziałem tam ostatnio wspaniały spektakl Magnolie. To jeden z ostatnich przed COVID-em w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego, znanego Państwu na pewno z serialu... Serial, proszę mnie nie pytać, gdyż nie mam telewizji. Krzysztof Skonieczny, proszę Państwa, na podstawie powieści Jakuba Żulczyka o Warszawie. No to jest właśnie pamięć. No dobrze. A ja zaraz sobie przypomnę. No może Państwo nas słuchają mimo wszystko, na przykład poza panią Olą i poza panią Mirosławą, która właśnie do mnie napisała, że grzyby. No oczywiście ślepiąc od świateł. Ach, fantastyczne, naprawdę. Wiem tylko o tym z powodu istnienia dużej kampanii reklamowej przed ślepiąc. To był świetny serial, ale też Skonieczny wspaniały się okazał reżyserem w teatrze właśnie współczesnym. Jeśli będzie możliwość obejrzenia Magnolii, zapraszam Państwa serdecznie, jest to świetny spektakl. Także tak to z tymi festiwalami zagranicznymi. One się prawdopodobnie odbędą, ale kiedy i w jakiej formie, to nikt tego do końca nie wie, bo to jest rzeczywiście trudna sprawa. Zawsze planowanie, projektowanie oraz snucie marzeń było obarczone pewnym ryzykiem, więc tutaj też ta sytuacja zwana pandemią nie jest jakaś szczególna. Wszystko może się wydarzyć, że